الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص يكن الله من ساتي داغي كسانو سرا چاغي جان كيد الله بلارك سبستا او داسه كأنهم بنيان مرصوص لکه چې دی آباده وی دیوال وی یو بل کې ورغله شوی لاس کې لاس ورکړی وی او ګې سره او ګل ګولې وی او کافر او مشرک باندې بی دینه باندې ورزی میدان جنگ کې مجاهدین لګیا دي علما کرام حق پرست لګیا دي د قران او د احادیث درسونه دي د دین خدمت ته او باقاعده یو لابی بل طرف دا د کتاب د رساله د لیکو د کلام په شکل کې جهاد شروع کړی دی بل طرف دا چې دی کم د کافر انټی میډیا د مسلمان کما میډیا چې دا هغه باقاعده چې د مقابله شروع کړه د هغه میډیا خلاف چې کما د اسلام خلاف زهر خوري علماء کرام د دین خادمان هغه د قران او د سنت یا تعلیمات او بزریه د جبه جهاد شروع کړه دي مجاهدین په تور غرونو کې په واورو کې په ګرمو علاقو کې میدانی علاقو کې د دنیا په ګډ ګډ کې د کوبر خلاف چیرینو هغه هتیار روچت کړه دي دی دا کافران با لگیاوی دا پیسه با استعمالی دا ذرائع و اسباب با استعمالی اللہ وی پس ینفکونها بزر دی چه دی با اس خرچ کوی دا مال اس با لگیای خرچ کوی با خصمت کونو علیم حسرتن بیا بشی پا دی بانی ارمان ابسوس چو ومونگ دمر اربا کربا ڈالر اولا گول پا افغانستان کی نتیجه سپر دا دومره اربا کربا مولا گول عراق کی نتیجه صفر دا دومره اربا کربا مولا گول لیبیا کی نتیجه صفر دا دومره اربا کربا مولا گول پا مصر کی او نتیجه صفر دا دومره اربا کربا مولا گول پا پاکستان کی نتیجه صفر دا دا صفر دا و صفر بوی اللہ وی مال بل گئی لاس پا مروڑی ثم تكون عليهم حسره بیا په دې باندې افسوس ارمان وی لاس بمروړي او ثم يغلبون بیا به ما دې مغلوب کړي شي بیا به ما دې شکست خور دشي سره دې مال استعمالولو سره دې وسایل او اسباب استعمالولو سره دې ټول لنجو گنجو الله وی شکست بخوري مقدر دې ان شاء الله دنیا به وی نه څنګه چاله او دنیا ولید کم ځای غټا وکړه ما ته و غیا کم ټارګټ اغه حاصل کو ډیر دینه چې انساني ځانونه جانونه ضایع کړل پر لکاو خلک قتل کړ او د ټولو نه لوی قاتل په دنیا کې چې د امریکا دا او لوی دهشتګرد او تخریبګر په دنیا کې هغه امریکا دا که ټول دنیا دې انساني ویني نصره کړي دا ټول دنیا او په ټول دنیا کې دې جنگور لګولې دي مسلمانان خو امریکای دې نه دې لږه شره جنگ کړي هغه یې ارزای ته خلکو پسې زی ویتنام کې دا هغه انسانانو ویني به اولې وي او دا نو ټول دنیا کې اړم دی به یې ویني او دا وګوره دا په جاپان کې چې دینو دا ایټم بم چا استعمال کړو چې دا هغه هغه خراب اثرات او زمال ته چې په هغه علاقه کې وي هیروشیما ناګاساکی باندې لومبه ایټم بم امریکا استعمال کړل دی دا هتیار خپل ځانه استعمال کړي څه ظلم چې دی او زیاته چې دی په دنیا کې هغه تشدد چې دی نو هغه د امریکا کوي او چې کم یو ملک او قوم د ظلم انتها ته ورسی اغا کم اللہ تباکی و دا کم با تباکی گی بغیر دین بلا لار نشته ده. ثم یغلبون بیا بدای غا مغلوب کړی شي کمزوری بشي شکست بخوری دا خو دنیا کې. والذین کفروا او آکسان چې کافر دی الا جهنم یحشرون جهنم تبار جمع کول شي ولی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب زکا چی اللہ پاک پاک کی و پلید پلید کی پا قیامت پا رز بانی بوتو یو انتازو لیوم آئی والمجرمون مجرمانو نن جدا شید مسلمانانونا دارنگی سورت روم کے ہم اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چدی با اللہ تعالی جدا کئی دا مومنان و مسلمانانونا 43 نمبر آیت 20 سپارہ کے سورۃ روم فاقم وجاک للدین القیم فاقم وجاک نصیدک خپل مخ توجہ للدین القیم دین درست برابر مضبوط تھا من قبل ایاتی یوم مخید دینا چه راشی دا سی رزا لام رد دلو چه نشته ده واپس که دل آغیلا من اللہ ایر طرفا دا اللہ نا یوم ایدن یصدعون پا دا رزا دی با جدا جدا شی دی با جدا جدا شی من کفرا فعلیه کفرهو چاچه کفرو کنو اغبانی زمداری دا غد کفر دا اکوپر طرف تلار ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون او چاچ صالح عملو کنو دو زان دو پارا تیارے کئی دا زان لو آغا زان لا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب دے دو پارا چ جدا کی اللہ پلیت پلیت مخلوق من الطیب دو پاکنا چ کافر مشرک دو مومن موحدنا جدا کی سچل بوشی ویجعل الخبیث او چکیک دی دا پلیت بازو علا بازن باز دا غیب بازو بانے دا پلیت پا باز دا پاس دا پاسو کی دا پاس دا بازو کی نو چیر دا پاس ہے کی دیو بلو نو فیرکمہو جمیعن فیرکمہو دا مانا چه تا گیڑه ای راڑه او دا غصه چی دنو دیره که او دا سی دیو دا بل لپاس غرزه نو دا چا وگی لانده او دا چا وگی پاسا یعنی گرد ورد پراتی کنن دا چه ترشر را روانی وی دی وقت که داوس وی دلیکی گی نا وی هم پسکی گی نا را غنده که وی دا سی خلک راڑه او دا سی حوزایته را جمع کهی اللہ و ایدغا سفیر کو مہو جمیعن را دندلی بے کی دا سگرد ورد بدیو دا بل لپاسا ستری پراتی دا انسانان دا کافر مشرکان نو چی دا سی را غنڈی کی نو فیر کو مہو جمیعن نو را دندلی بے کی طول نو فیر جعلن فی جہنم نو او بے گردی پا جہنم کی یعنی او بے غردائی جانا ستری ستری با جانم تولیدہ سے ستری ستری ڈیری ڈیری اللہ دی مونگو ساتھی اولائکا هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان دی دا تاوانیان خلق پی خوا اللہ و اینو بیا اعلانو کا دی خلقو تا کل الذین کفرو او آیا کسانو تا چه کافر دی این تاو که دیمانشی یغفر لهم نو بابا خلشی دیتا ما گناو نا قد سلف چی یکینا نا مخکی کری دی زکا اسلام د انسان طول گناو نا ماف کئی یو سڑی دا آتیاو کالو دی او طول مر کفر کرده دی خو مسلمان شو کلیمه دا شهاده دی اخلاص سرووی لی نو دا آتیاو کالو آغا کفر ولا اللہ معاف کئی پا دے اللہ رب العزت ویغفر لهم ما قد سلف وی اعودو او کچره دی را گردی دوباره بیا دی د مومنان و مسلمانان و مقابلی لرازی او دی دا حق دا مقابلی نه نمنه کی گی دا سادو شنو نه نمنه کی گی نو فقد مضت سنت الاولین نو یکینا نا تیرا شویدا طریقه یا قانون د لومبنو مخکنو سره می درس چل کړه دی گز گمبت کړی می دی الله وی دی بدرم گز گمبت کم آغا کار بدی سرم کی گی شکم ای سره شویدا الله رب العزت وی جنگ کا واخو صلا چه ملک لویشی نا وقاتلوم او جنگ کا وی دی دی سرا حتی لا تکونا فتنتون تردی چه پاتی نشی شرک ابو سعود مانا کئی وکلو لله او چې شی دین ټول خاص د پاره د الله چې په ټوله دنیا د اسلام جنډا لهراو شي او په ټوله دنیا کې په انساني معاشره کې اسلامي قانون لاګو شي د الله دین هغه په معاشره کې راشي ويكون الدين كله لله او چې شی دین ټول خاص د پاره د الله چې پکې بل دین نوی يهودیت نوی نصرانیت نوی هندو مت نوی سکه مت نوی بود مت نوی چې بل نوی بل نوی چې یو د الله دین وی نو معلومه دا شو کنه چې دغه سیدونه خو به وی کنه نو چې دا وینو جهاد به تر قیامت جاری وی نبی علیہ السلام وی جهاد به تر قیامت جاری وی مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله ذکر کئی کہ سٹ پہ حقیقی دا بیان دے ہوئی چھے جو کوئی کہتا ہے کہ جہاد تو ہے لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں تو یہ شخص فاسق ہے فاسق اور جو کہتا ہے کہ آج کل جہاد سرے سے ہے ہی نہیں تو یہ شخص کافر ہے کافر دا دو لدیانوی رحمہ اللہ الفاظ دی کہ سٹ دے کہ سو کوئی جنن سو باڑو جہاد شتے دے نا لکر جہاد اڑو شتے دے نا چی بس ملہ جہاد ختم شوے دے نو یہ کافر ہے کافر نا کافر دے او دا اللہ نبی وائی جہاد بطر قیامت جاری وی نو جہاد چا دا خوشتے گا نا چه ده جهاز تیره کنه نو چه کم مجاهدین جهاد کئی اغای صحیح معنو که مجاهدین وینو الله ده ده غیم دادو کی الله ده ولا غلب ور کی ویکون الدین کله لله نو فائن التاو نو کدیم نشود مقابلی ده حقنا فائن الله نو یکننا اللہ تعالی بما پاغسو یعملون بصیر پاغسو چه دائی کئی لیدون کے دے اللہ بھی نگوری آو کچرے دائی وی چھننا مقبلا مقابلہ کو نو صحابہ نتانگے صحابہ نتانگے سکا وائن تولو آو کچرے اگر دے دل دائی فعلمونو پوشی ان اللہ مولاکم چی یکیناً اللہ دے مولا ساسو کارساز مرسک ان کے او مالک دا مو اللہ دے فعلمو ان اللہ مولاکم کل چی غزوِ احد کے وقتی طور دلگو وقت دا پارا مسلمانانو تا نقصان ارسی دا نو ابو سفیان چیغا کرا وی لنا الغزا ولا غزا لکم وی زمونخو غزا دا کنا زمونخو وی غزا دا کنا یہ سڑی دا چیغا دلا سا چیغا دا چی دیو پیرئی نمو غزا او دا غید زندابات چیغی ہوالا وی لنا الغزا ولا غزا لکم نبی علیہ السلام وی دیتا ہوا آیا چه ان اللہ مولانا ولا مولا لکم، یقیناً اللہ زمان مولا دے استاس و مولا نشتے، استاس و مولا نشتے. دو عزا مقابلہ کے دا اللہ آواز اولگید، یو پلا یا اللہ مدد، ابل پلا یا علی مدد، یو پلا یا اللہ مدد او بل پل یا رسول اللہ مدد، یو پل یا اللہ مدد او بل پل یا عبدالقادر جیلانی مدد، یا پیر بابا مدد. دا کما چغا پک خدا بہتر دا یا اللہ مدد، دا چغا چر چادا او دا جسو کوئی نو بس دا پا حقا، او یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا محمد، یا پیر بابا، یا پیر دستگیر، یا کاکا صاحبہ، یا پلانی، یا ڈنگلیا، دا ټول باطل او د شرک چغې دي. او ان تولو او کچره او ګرځې دل دی فعلمون بو شی ان الله مولاکم، چې یقینا الله دې مالک امرستا کوونکی ساسو، نعم المولا و نعم النصير، سخستا مالک امرستا کوونکی دې، سخستا مالک امرستا کوونکی دې الله، یقینا چې په هر څه قادر او هر څه کولش، مخلوق نه په هر څه قادر او نه هر څه کولش، اس نشي کولی دو ساعت کې د اسمان نه نشي را راغورولی، دو ساعت کې هم نشي راغورولی، او چې الله یې ورئ نو په هفتو هفتو یې ورئ بیا او اده دته وایا وایا وایا نو دو ساعت کې برته راونه وری، دا ځکه یو الله را ورئ چې د باران ضرورت بشي د الله نبی بم الله ته وی، یا الله په موږ باران را وره، د الله نبی به الله ته وی الله په موږ باران را وره، چې پیغمبر نشي ورول نو څوک بل څوک ورول شي، نه نه نه، نعم المولا سخ است مالک او مرسته کوونکې، و نعم النصير او سخ است مددگار دی، څوک الله نبی وایا یا الله مدد، دا وایي کنه بیا وایا الله مدد، وای وہی آکا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، دا آواز لگاوا وہی آکا وہی داتا وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. اللہ دی زمونگا استاد سو عقائد تو قرآن و سنت برابر کی، اللہ دی زمونگ ٹول جرمنا و گناونا معاف کی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وعلموا او پوی شئی انما غنمتم یکیناً هاغا چه مال غنیمت کے حاصل کئی داسو من شئین چه پا غنیمت کے حاصل کئی داسو من شئین دس سیزنا فان للہ نو یکیناً دپارا د الله تعالی خمسه پنځما ای صدقه دا وللرسول او دپارا د پیغمبر ولذل قربا او دپارا د رشتہ دارانو د پیغمبر ولیتاما او دپارا د یتیمانانو والمساکین او د پارا د غریبانو وبن السبيل او د پارا د مسافرو ان کنتم آمنتم بالله کچریئی تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی وما انزلنا على عبدنا او آغا چه راولی گمونگا پخپل بنده بانده یوم الفرقان پورز د فیصله یوم التقل جمعان پا آغا رزا چه مخامخ شلی دوار ڈلی والله او اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر پاری او سیزا قدرت لرون کے دے اذ انتم کلا چووی تاسو بالعدوت الدنیا پکنارا نزدے مدینی منوریتا وهم بالعدوت القصوی او مشرکانو پا کنارا بیردا ورکبو اسفلا منکم او فاصلو کز طرف دستا سنا ولو تواعدتم او کچر وعدک ولی تاسو دپارا دمخا مخیدو لختلفتم فی المیعاد نخامخا اختلاف با کڑیو تاسو پنیٹا دوا دے کے ولیکن لیکن داسی انشو لیقضی اللہ دید پارا کہ فیصلہ کی اللہ تعالی امرن اغکار کان مفعولا چو آغا کڑشوی دا اللہ پہلم کے یا کی دن کے لیا لکا دید پارا چی حلاک شی من آغا سوکا حلاکا چی حلاک شوی دے عم بیناتین پس دا بیان دا قرآن و یحییٰ او چه جواندیوی من آغا سوکا حیا چه جواندی شویده عم بینا پس ده بیان ده قرآن کریم نا و ان اللہ او یکیناً اللہ تعالی لسمیع علیم خامخا اوریدن کے او پوا دے اذ یوریکا ہم اللہ کله چې خودل تاتا دا مشرکان الله تعالی فی منامکا په خوب ساګه قلیلا لګ ولو اراکهم کثیرا کچره خودل وی تاتا اغی ډیر لفشلتم نخامخا زړبا غرزول او تاسو همت با بایلل او تاسو ولتنازعتم فی الامر او خامخا اختلاف با او خامخا جګړه با راغلی او تاسو اختلاف با راغلی او تاسو فی الامر په بارد جنگ کې ولکن الله سلم لیکن الله تعالی او ساتلی انه یقینا الله تعالی علیم بذات الصدور هو دې پرازونو د سینو باندې وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ او کلا چی وی خودلا تاسو تاغی اِذِ الْتَقَيْتُمْ کلا چی مخامخ شوی تاسو فی آیونکم پسترگو ستاسو کی قلیلا لگ وَيُقَلِّلُكُمْ او لگی اخکارگڑی تاسو فی آیونیم پسترگو داغی کے لیقضی اللہ امرن دید پارا چی فیصلکی اللہ تعالی اغکار کان مفعولا چو آغا کڑشوے یعنی کی دن کے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او خاص اللہ تعالیٰ تا واپس کولشی فیصلے مخنو آیتنو دو سورت انفال کے پنزو قائدے دو جہاد فی سبیل اللہ دو پارا ذکر شوئے او بیا الله تبارک و تعالی مقصد جہاد ذکر کو چې جہاد کوي نو صلا وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله د جہاد مقصد دا دی چې دنیا نه شرک ختم شي کفر او بدینی ختم شي ظلم جبر او تشدد ختم شي د الله تعالی د وحدانیت او د الله د دین او د انصاف دور دورا او غلبا په دنیا کې راشي په دنیا کې امن راشي او د امن د پاره بهترین فارمولا اغد اللہ تبارک و تعالی دی دین نفاظ دے پا معاشرہ کے چی پا معاشرہ کے دا اللہ تعالی دین راشی پوشی نو بیا په معاشره کې به امن وي بدامنی به نه وي امن به وي شر او فساد به نه وي عدل او انصاف به وي تشدد ظلم جبر به نه وي د حقوقو پاسداری او د حقوق الله او د حقوق العباد صحیح طریقے سره ادا کول بوی دو حقوق او غصب کول بنوی پاغه کې با معاشره کې د هر فرد د عزت او د حیا او د ناموس تحفظ وي، د چا په عزت باندې بلاس نشي اچیده. د اخلاقو یو بهترین مثالی معاشره بوي، بد اخلاقی فحاشی او بی آیائی بنوی، روروالی بوی، خواخوگی او همدردی بوی، دشمنی بغض او اناد او عداوت بنوی. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین کلوه لله. ورپسی اللہ تعالی د مال غنیمت د تقسیم او حکم بیانای پسر کې ویلو یسالونک عن الانفال، دایتا پوس کوي د تانا په اړه د مال غنیمت کې د انفال وضاحت مونږ آغازای کې کړو. نو الله وی دایتا وایا چې مال غنیمت د الله او د پیغمبر دی، چ الله یې څنګه غواړي او الله خپل نبی د څنګه خودلې وینو هغه سه به تقسیم وای. نو الله څنګه وای؟ نو الله وای وعلمو هو شیء انما غنمتم من شیء، یقینا الاغا چې مال غنیمت کې حاصل کئ تاسو څه شی د انفال او د غنیمت او د فی مختصرونه وضاحت مون کړو چې انفال څه ته وای، غنیمت څه ته وای او فی څه ته وای. کله خو درې واړه په یو معنا استعمال شي او کله داسې وي چې د اړ یو په خپل خپل ځای باندې خپل مبهوم اغستای کیږي او په هغه مبهوم باندې بیانول شي. نو الله وای پوه شي یقینا هغه چې مال غنیمت کې حاصل کې تاسو څه شي، نو فان لله خمسه، نو یقینا د پاره د الله خمسه بن زما دا غیدا دای تبرکان ذکر کا زګا چې پلیت او حرام شی چې ده نو آغا هغه کې نه تبرک شته او نه شرابت شته او نه بگی عزت شته او نه الله دا غی سر خپل نوم شي دل او آغا سره ذکر کای دای زګا لله وې چې د مسلمانانو ذهن کې راشي چې دا حلال دی کدا حرام وینو الله او به خپل انسان ویلا، الله او به خپل انسان ویلا، الله یې سینالي دا هر یو شی دی د الله ما او تعالی الله تبارک و تعالی ارزي تور د سیدونه راکړي دي. تو اینا چه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، پزمکا و آسمانونه که جس دینو داده الله رب العزت دی، دا خلقن ملکن عبیدن دا الله مخلوق دی، دا الله ملکیت دی او دا الله بندگان عجزان الله تا مختاج، دا ټول عرص دا الله دی او الله تا پاتی کیگی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او خاص الله تا پاتې کېدل د اسمانونو او د زمکې د عرص د الله دی او الله ته پاتې کیږي. خود دې ځای فأن لِلَّهِ خُمُسَهُ، څنګه چې حال دی خدا وې چې قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ، او آیا چه مال غنیمت دا اللہ دے تولی دا اللہ وی، او والرسول او دا پیغمبر دے دے دا اللہ و پیغمبر لے دا غیر تقسیم اختیار ورکڑ دے او دا غیر چلے و تا خول دے. نو دلتی پنزم ہوئے چی پنزم اللہ دا دا دے دا پارا چی دا مسلمان ذہن کرا شی چی مال غنیمت دا دا پارا حلال شی دے ولر رسول او دا پارا دا پیغمبر چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نخوڑلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو وی کلا چه پا ما غگ اولا گیده چه اغا آخر زمان پیغمبر مدینی مناوری تراو رسید نو سلمان فارسی چه ده کمو حق پرست و راهبان و سرا پاتشوه و نو اغیو تر تورات و دی انجیل پرنا که ده نبی علیہ السلام اغا صفات بیان کرو یو پا گیداو چه هدیه و اخلی او صدقه بنالی تو پرنبی را سیده نبی علیہ السلام سر ملاوی دو سکجور واغستی او غی نبی علیہ السلام لورگا چیا رسول اللہ دا اما صدقه را اوڑی دا زمانه قبول گئی نبی علیہ السلام صحابو تا ویداو ویشی خلی دنو نخورا وی مای چیو نخا خوکارا شوا بیا می بل رز سکجوری واغستی اولارم ماوی دا جی هدیه دا دا زمان تربا کبول گئی نبی علیہ السلام واغستا خپلی دیو مو خوالی او پا نور و ملگوری مو خوالی مای چه بل نخم خکارشو نبی علیہ السلام یو کجور پرده دا وغی خلیتا کرده دا خوالی دا صحاباو تا وی تولش پا می خوب نده کرده د دې وایي چې ما سره خطره وا چې دا چرتا د بیت المال چرتا د صدقې کجور نه وچا دا ټول شپه وي زولې دم راولې دم علي مله سوچې د الله نبی دین نه خبرې ده چې دا کجور د سوا پیغمبر کجور خوړلې دا غم دی وسره چې دا د سوا د پیغمبر ته د کجور پته نشته او دې سیب د ساره تعویز پدلا چې تعویز کم زاره نو دې د الله د نبی نه لوی کېدې شي نشي کېدې چې د الله نبی دا پد نشته نو دا څوک دی نو هغه د پاره مال غنیمت کی حصہ مقرر کړی شو بل سید چې ودانو سیدان چې دی پا سیدانو بانده بیده زکات او عشر دا غسل حرام دی عشر او زکات با سیدان نالی نبا سیدان لور کوی اغی سڑی تا دا عشر او دا زکات دا غسلو دا پارده نمرو دا دا سیده ما وای پتا نیکی گی خواه پتا وای نیکی گی و پا سیدانو نیکی گی نیو اللہ ذکر که ولی رسول بیم ولی دل قربا او د پارا د یتیم د پارا د رشتہ دارانو د پیغمبر د پیغمبر هغه رشتہ داران چې هغه د سیدان وای هغه بنی هاشم اکی هغه خلق د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاد شو د حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ اولاد شو دا پدی باندې چې دا الله تعالی بنګړي دی وینو خري نو د دې د پاره په مال غنیمت کې ایساو غردول او غردولا تر څو بولې چې نبی علیہ السلام دنیا کې وو کله چې نبی علیہ السلام دنیا نه تله دې د پاره دا ایساب نشوي دا علماي کرام مفسرینو ذکر کړی دی دارنگی دا فقه حنفی مشہور کتاب ہدایہ ذکر کئی چه سلورو والو خلافاو دا پنزما دا خمس دا بیت المال دا مال غنیمت چره دا پنزما دا پا درین کسما خلقو بانی تک سمکڑا یا تاما مساکین او ابن السبیل په دې دریو قسمو باندې تقسیم کړل دي. ها که والد القربا چې ویل دي د نبی له سام رشتہ دارو کې چې کم یتیمانان مساکین داونو اغیل بیار دی بینزمی سیده بیت المال نا دو مال غنیمت نا ورکولش گینینو دلوی رسام و پاس را پدی دایی سبن شوا او خلافایس ارباس لور وارو خلافاو ها دی دری کس و خلکو بانی بیا اغا پینزم دو مال غنیمت تقسیم کرده. او صاحب هدایه وی چې زمونږ د اقتدار لپاره دغه خلفای راشدین دا کافی دي چې هغه څنګه عمل کړی دی هغه څه مونږ عمل کوو ځکه هغه په قران او حدیث زمونږ ټول نه خپویدل. نو اول یتاما او د پاره د یتیمانانو اول مساکین او د پاره د غریبانانو ناچاره خلکو د پاره وبن السبیل او د پاره د مسافرو چې مسافر دی راغله وی ضرورت من شوه دی نو اغلا چې نن ته نور کول شي پینځم یې ساته لاړه پدې شو سلور یې سه د سلور یې سه با په مجاهدینو کې داسې تقسیمېږي چې کم یو غازی مجاهد سره د سورې میدان جهاد ته تل دی اغلب دوی سوار کی او چې کوم به سوار لې تل دی نو اغلب یو سوار کی هغه به یو سالي ان کنتم عملتم بالله کچری تاسو چې ایمان مو راولې وی په الله باندې نو بیا بدغه سي کوي بیا چې څنګه الله ویلی دا سي با کوي نو کتا صبح اللہ ایمان راوڑی ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا او پا آغا چرا لگلی دی منگا پا خپل بندا کم امداد چی اللہ دو پیغمبر کرده چی بغیر دو وصلینا دا سی دلگ پیدا سرا اللہ دا غی امدادو که او غلبه ورکړه غلب کافر وبانی چې دا غینا په تعداد کې یو په درس یو واو مصالح او خصواره نو که په هغه مو ایمان وی یا به داسې کوی چې څنګه الله ویلی دینو یومل تکل جمعان یومل فرقان ورځې د فیصل فرقان چې په هغه کې الله د حق او د باطل فیصله وکړه باطل پرستو دا هم خپل اندازو لگیدلا چې د لګ شمیر کسانو د لاسه مونږ والو خوړل او ټکو ساتري شو دا سوځه کې دی چې د الله امداد کې دی او مؤمنانو ته هم پتا ولګیدلا چې مونږ دا سونه او مونږ لا غلبه راکړې شو دا د الله امدادو دا ځکه چې الله د حق ملګری دی یوم التقل جمعان پا غرزا چه مخامخ شوی دوار ڈالی واللہ علا کل شئین قدیر او اللہ تعالی پاریوسی دا قدرت لرون کے دے قادر دے پاریوسی دا کل شیدہ سکن اللہ کم شمیر کسانو لا پا گن شمیر کسانو بانی غلبور کل شید کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن الله سمر سمر زلا په دنیا کې تاریخ وګورا لشمیر خلق له الله رب العزت په ګڼ شمیر خلق باندې غلبه ورکړه دا ودای چې دا غلبه مونته نه باذن الله دا الله په حکم دا الله په توفیق دا الله په امداد پرې باندې دانا چیگنی وصل زیادا وا حتیار دیرو جدید حسلا وا که پا جدید حسلا وی نوار شو گورتا پختنو در لچیدنو دا امریکې نه اسې چیرلو باندې درته یو یستله سمله جدید ټکنالوژي دی وسخه دا کنه دا او د زمانو را سره اړم دی دغه دی دیولې ځان دې اوس نشي خلاصوله دنیا له شيغه ویلا شي دینه مخلاص کی وای اوس پاکستان دا وی دینه مخلاص کا هغه وته وی لونې سار شلګ لکستا ضرورت نه لادلته در دې غاړې وته هم داسې ایجنسی لګېدلې داسې خپل ملک پم تباہ برباد کا وی تب امران سانا لی پریدو دینا دا سی اکڑا جی دا شیری دا گوٹو لی اکڑا دا دیر لوی بدماش ملک دی دا امریکا طول دنیا ردی دا لاسا زپلی دا طول دنیا او دی با اللہ دا سی زدیرکی دا سی چی دی انجام بڑی خرابی اللہ دی کی دا اللہ دنیا تا خی چی دا ردی اگا ٹکنالوجی دا و دا ردی اگا دنیا کې هغه تانې داری دا یو غوري وتا ځان نشي خلاصولې دا پدې ده دا پدې نه ده دا به اذن الله دا الله په حکم او دا الله په توفیق باندې ده دا پدې باندې کیږي والله على كل شيء قدير او الله په هر یو سیز باندې قدرت لرونکي دي دا د کم وخت د کم ځای خبره ده الله وی اذا انتم بالعدوه الدنيا کله شوی تاسو پاغه کنارانیز دی باندې الله نقشه خی جنگی نقشه د غزوه بدر خی چې د مسلمانانو کمپوزیشنو نو د میدان بدر هغه کنارا هغه ساید چې کم مدینی منورې ته نږدې و یعنی د بدر آغا طرف چې کم مدینه منوره پلو په هغه باندې مسلمانانو چې د خپل کیمپ لګولو په هغه باندې لنګر اندازو اذا انتم بالعدوه الدنيا کلا چوي تاسو په کنارا نس دی باندې مدینه منوره پلا وهم بالعدوه القصوى او مشرکانو پکې نارا لری باندې اغه د مدینه منورې نه چې کما کنارا ورستوا کما غاړه د میدان بدر د مدینه منورې نه ورستو جنوب طرف ته نو اغه باندې مشرکانو کیمپ لګولیو پوجي کیمپ اغه باندې لګولیو او کله چې ابو سفیان دا اطلاع رسیدلی وا چې د مدینه مولوره مسلمانان در پسې راوتی دي قافله دلنی وی نینه داغی هغه کم کومک مالی کومک چې را روانو د مشرکانو د مکه هغه ته ننیسو نو هغه ابو سفیان دا اطلاع رسیدلا هچه دا ته یا ایسار شو یا لار بدل کا نو دا شام نا نزده چه پا حجاز دا مدینه منوره پا خواه چه کم لار رات للا اغلار ابو سفیان پر خدا او چه کم لر لار و پا ساحل سمندر بانی چه اغر دیر لار نا نسبتاً اغه محفوظ لاروا نو اغه لاری اونی سلا پاغه باندې روان شو چې اغه د جدید سره راتل اغه لار نو اغه لار باندې را روان شو الله وی ورکبو اسفلا منکم او فاسر او اغه قافله تجارتی قافله وا کوس طرف د اساسو نه تازونه کس طرف ده اللان ده پا سائل سمندر بانی اغا تجارتی کافیل روانوا اس یک دم اچانک راوتی ده کافیلی پسی وی مخیل لخکر راغی ده سوشو تیکی ده اللہ حکمتو سه حکمت اللہ تعالی غختل چه قوریش اللہ ده سر سروی او دې دا غرور او تکبر چې دې دا بدمشي دا ولا ختمه کی ها دا ولا ختمه کی د امریکای بدمعاشي به څنګه ختمه ده؟ خو په مازغو کې رالل چراه دي مجاهدینو بسې یا طالبانو بسې دي القاعده والا بسې دی کابل د زما او داسې به وکم هغه سې به وکم نو دی به الله څنګه واهه دنیا ته به څنګه خو دل دی نور پسې څنګه د کابل نور پسې پښتانه تلل افغانستان نه ولې کور دا راوستل چې دل راولم نه غلې یخپول اسنه دا وتړم چې دلته وترو ګذرو لاروم نه معلومه په دې غرونو کې چې کم ننو خګه سیا کوي چې خې گسیا کوي دی غاړ نه نور چې سلام روانه ده نو هغه روانه ده والله دې ذلیل کی الله دې ذلیل کی اچھا سکی کې نو هغه ځان له جدا خبره ده وای هغه یو سړی وای نوکر یو نوکر وها نوکر وو هغه نوکر لړو نو هغه قاضی څخه فریادو کې وی جز خپل مالک والے ما نیک اډیر زیاتې والے ما هغه پسې چې پولیس لړو راځو وای دا غریب دیوله والے دی نو دا سریان نریانو قتل چې کوز د قاضی ز په مخ کې و چې جز والے ما نو خوشرمېګه ما ها نو بس غږ نه کو نو یوردن نه کوي چې دل نه کوي نو بیا چې اپیل کړل نو قاضي وی یاره وی داغه نیک نه بری ما پیو غواړي نو هغه چوی را وته نو جسماله وزردا سے غاړه وطن وته وی بابوجی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کا معاملہ یا تم جانتے ہو یا میں جانتا ہوں یا تا تا پتا رہا یا ما تا پتا رہا جس شوی دی غدا ما بی بدن دپا مخیو غوارم نو نور اگوی جس شوی دی ناغا شوی دی نور کوئی ذات مند جس دی نو آخو دی آخو بسو آر آخ برا چی دیر خبری دازی چی داغی دا کولن نکول خدی اچی ضرورتی نی زان صلاة سے بیزا چکم دنو بیزایا د معلوماتو خاون جوړه چې ګنې ماته معلومات دی او پلانټ انګلیسه ضرورت دی موږ ته سم معلومات دي خو زه سم معامله چې روانه ده هغه روانه ده خو دومره دعا وکړه چې الله دغه بدماش ذلیل کړي او ذلیله کړی دی هسې بونکارې کوي د هغه غوی په شان چې هغه په کل کې ناست شوی په کل کې ناست دی اوس بونکارې کوي او ایراشه یومې باسي افغانستان نه خو د وتو لارې نشته خډېر لرې راغلی دی کشته یې سازولی دی هلر راغلی دی انشاءالله دنیا به وینی که خیری چه سا حال بی اللہ وی حکمت سره ولو تواغتم کتاسو وعده کولی چه پا پلانی تاریخ پلانی میاشتی پا پلانی زایی که با مخامخ کی گو نو تاسو په ذهن کې ډېر خبرې راځي شو چې دا غزای ټیک نه دی دا موسم ټیک نه دی حالات خن دي ها نو الله ویل اختلافتم فی المیعاد نو خامخا اختلاف وکړو تاسو په نیټه مقرره کې اختلاف تاسو ډېر راځي شو نو الله د نیټو کې خودو مقررولو نه بچ کړی او سم دستی چې دینو ور مخامخ کړی سم دستی زکر چه اللہ تعالی ده دی مشرکان و ده قریش و ده غرور ختمال غختل ولیکن خو لیکن دستی اونشو اللہ تاسو ده نیتی مکررولو ده پرین نخو دی لیقضی اللہ امرن آده ده پارا چه پیسلکی اللہ تعالی اغا کار کان مفعولا جو آغا دا اللہ پا علم کے کڑ شوے یعنی کی دن کے ہو دا اللہ علم کے آغا شوے ہو چی دا دے مشرکانو خیر نشتے دا دے خیر نشتے دی با تبا کی گی بیڑا بے غر کی گی اللہ تا دا پتا وا دا صدف لیہ لیکا دے دا پارا چی حلاک شی تبا شی مل آغا سوکا حلاکا عم بینتن چه هلاک شوه ده پس ده بیان ده قرآن نه بینه قرآن کریم چې د واضح دلیل د بیان نه بعد هغه هلاک شوی دی چې د بیړه غرک شي چپ شي چې تباه شي ختم شي چې دنیا دې اوزګار شي و یحیا او چې ژوندې وي من هغه څوک حیا غم بینا چې هغه ژوندې شوی دی د وجه د بیان د قرآن کریم نه قرآن و دا بیان شوی دی هغه کې هغه ژوند روحاني راغلی دی چې هغه ژوندې پاتې شي ځکه چې مؤمن مسلمان په رڼا او سترګو د الله امداد وویني نو دا هغه د اړه نور هم داسې غټ شي وای وګوره دې وخت کې خو بس دا خو صرف د الله په امداد کېږي نو و ان الله او یقینا الله تعالی لسمیع علیم خامخا اوریدونکې او پوه دی الله اوریوم او پوهیږم په حالاتو باندې یو خدا او شوا ستاسو زړه الله په دې مضبوطو ساعت چې اچانک مخامخ شوي چې اچانک مخامخ شوي اوس دې نه ته وایې زبا په خور ته ډاکټر لازمو ټیسټ په کوم دې نه روان نه لو ما نه ری نه دې په مازو کې نه چې ټیسټ کې به میسي او سبني او ډاکټر براره سویا نو دا وسوسې او اندېخنې او سو سو او چې دا د چا سره تللی اچانک او پېښور ته داسې چا سره تللی هسې اول دې ته وویل که دې ډاکټر ته ځان خیمه دا در باندې دومره بوج نه دی که نه هغه ته وایي یاره دغه ټیسټ څوک بیا ټیسټ نو دا دې بلا چې په دې نیت او اراده د کلي نه روانې چې ډاکټر له بسم دې ته وګوره چې لړ شه اول ته بای چانس اتفاقن دغه دې چې کوم دی نو ورپېښ شي په ډاکټر باندې نو هغه څنګه چللی او دا څنګه نو دا چې د مخکې نه دا پروګرام چې په پلاني تاریخ به مقابله نو سبا کوو نو څنګه چل بهي نو څنګه به ځو خلک به څنګه راغونډو دا به څنګه چلی یو خدا وشوه دویم دا چې الله ستاسو د زړه د مضبوط ساتلو دپاره تاسو بله د قدرت یو کرشمه وښوله اذ یریکهم الله فی منامک کله چې خودلا تا تا اغی دا مشرکان الله تعالی په خوب ساکی قلیلا لگ نبی علیہ السلام خوب لیدو چې مشرکان بډیر کم تعداد کی دي کم شمیر دي نو الله وای اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کله چې خودل تا تا اغی الله تعالی په خوب ساکی لگ کې لوګونه خلق دي نو چې تا د سپد اجازه ما مقابله له کمزوري سره ده نو مضبوط پیدا نه او چې دا ته پدای چې زمانه یو په درې باندې په وجود کې سیوا دی مضبوط دی تکړه دی غټ پټ دی غذر مقابله ده نو کاریری به وکنه الله درلا په خوب کې داسې اغیرا وستل مخامخ چې اغیرا ته په ډیر کم شمیر کې ښکارا کړل ولو اراکم کثیرا اكو خدل ویتا تا غیډیر لفشلتم نو خامخ زړه غرزول او تاسو بوز دل شی ووی بوز دل بوز ستا وی بوز بیزیتا دل زړه تا بوز دل دی بیزی بشانلو